ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخذه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤثرة في عمل ممتدة. د قران کریم مضامین ختم شو درستای سي چې کوم مضمون د دوه سم باب هغه ختم شو چې هغه ته د دنیا او تر اخره او د دې کوم ذاته دوه ترڅو چې خارج دی وي پدې کې بچاو خي خو خيار تړي هغه دي چې شي حاصل کی او هغه بیا ځان سقامو کی او کما کړ تړي به کو باغ دي چې شي حاصل کی په تکلیف باندې هغه نه لړ شي پښتانوی ګټندوی خده ک ساتندوی خده نوې ساتندوی خده کله ګټه وکي خو چې نه کنه غدان صحیح سار کی پات شوردا کامیاب دی اکډیر ته ګټ جبل تی واخلی لاړ شي ته نو خلکو به وقوف دی اوستا یو لوی خدانه لا لا تران قران کریم نو اوس د دې دشمنانو کې جنا چې دا خلک به تاسو لګیدلی دی دی به تاسو د قران ورکې دی نه خه ته خې په دې صورتو کې په صورتو مده کې ته یو نه خخې چې دې به حق پرو ته په پښه خبرې کې مخامخ به اشاره کوي دا یو نه خدا په صورت فیل کې دوی مده خخې چې دې به د حق پرستو مرکزونه روانې کم ځان چې د حق پرستو د قران او سنت اشاعت کې د هغه روانو کوشش وکړي درې مده خې دا ده چې دنیا پر بده دنیا ګډ ګډ ته دی صورت قریش کې او د الله دین ته په قدم کې نیوزګار په یو مالین بل مالی قربانیش ته ا دنیا د پر کم کم راته دی یونیورسټو ته دی امریکای ته دی کم دا د قران د دشمنان نه خره ا تلورما نه خه تلورما نه خه دا ده چې د ماشوم په یتیمانان ظلم کوي ا پر د حق پخوري سور د ماحول کې نکړ کی او تب ترجمه ګوري ویلو لکو لیما دا هما دا تلو ما دا حداکا دے دا پار دا ہاریاو هما دا عیب لگاون کی هما دا چی پشا خبر کئی علو ما دا اشاری کون کی چی مقام اشاری کئی دا دی اگا خرد دا دی اچھا وریان مانی اللہ دی آگا کر دے جمع مالا چی جمع کئی مال پاعت دا دو او شبیری دی لجش شبیری دی لرا اشارہ صدا ستا په بیان دا هغه مال نه نقصان راځي هغه مدرسه جوړه کړې ده یا دا هغه پیری مرید ده او ته قرآن بیان دی دا هغه پیری خو دې بول د ختمه دي کړه نو دې ته دا هغه مال نه نقصان ورکړي نو هغه ستا خلاف پروپاګاندا کوي یا ته وو انا مال وو ګمان کوي دا به ایمان چې مال ده اخلا ده وو همیشه به کیدله ما تو همیشه کول شي اخلا دنه به کیدله جنت کله چر نه همیشه کول شي نه جنت نه دنه کول شي لهم بدن فی الختمه خمخه ارتاب کړی شي فما ته اون کی ځای کې فما در کوم الختمه او ته چی پوکتا سره ما ته اون کی ځای نار الله موقدا اور د الله د بدشه الله دی هغه تتر الله پیدا چمله به کی پرونه باندې اځو چې ثړې سودی چې زړه فاته او رتی ثړې مرشوي لیکن دا اور باندې زړه باندې داري کومه کوي دړ در چاري دلې نو چېرته ته پړ باندې شان سړي کور دي دوه سال بشي ان ایت رندا اور عالم پدې باندې موسی دا پدې باندې به جوښ شوی فیمت ممتا مواد پاکستانو دنګو دنګو کې